Sezon trzeci, wtorek, 11 lipca. Jest 10. Serwis Trójki, Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda zabrał głos w sprawie szans Ukrainy na dołączenie do NATO. W Wilnie za kilka godzin rozpocznie się szczyt sojuszu. Obchodzimy Dzień Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. Rozpoczynają się prace na autostradzie A4 na wysokości Rudy Śląskiej. Kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami. W interesie Polski i Polaków jest to, aby Ukraina przystąpiła do NATO tak szybko, jak to możliwe, powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z niemieckim dziennikiem Bild. Dodał jednak, że jej akcesja w obecnej fazie konfliktu z Rosją byłaby wysoce ryzykowna. Dziś rozpoczyna się szczyt NATO w Wilnie, a więcej o tym w korespondencji Wojciecha Osińskiego. Prezydent Polski oczekuje, że podczas szczytu w Wilnie władze Ukrainy nie otrzymają bezpośredniego zaproszenia do NATO, gdyż mogłoby to przybliżyć Zachód do wciągnięcia go w bezpośredni konflikt z Rosją. Musimy wspierać Ukrainę ze wszystkich sił, ale sprawą członkostwa zajmiemy się po zakończeniu walk, powiedział dziennikowi Bild Andrzej Duda. Zdaniem polskiego przywódcy, strach Berlina przed tym, że szybka akcesja Ukrainy do sojuszu popchnęłaby Moskwę ku eskalacji i rozszerzeniu wojny, jest częściowo uzasadniony. To nie jest jedynie obawa Niemiec. Te obawy wyrażają też rządy innych krajów. Członkostwo Ukrainy w tej fazie konfliktu mogłoby uruchomić artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, przypomniał polski prezydent, wyrażając jednak nadzieję, że w Wilnie zostaną przełamane kolejne bariery, które dotąd zamykały władzom w Kijowie drogę do NATO. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W tym serwisie teraz najnowsze informacje z frontu. Rosjanie w nocy zaatakowali Ukrainę dronami Shahid. Zdecydowaną większość z nich strąciła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Mimo to uszkodzone zostały obiekty cywilne. O szczegółach Paweł Buszko. Głównym celem ataku była ukraińska stolica, jednak jak informują ukraińskie siły powietrzne, z 28 wypuszczonych przez Rosjan szachidów udało się strącić 26. W obwodzie kijowskim odłamki zestrzelonych maszyn uszkodziły 12 budynków, w tym jeden blok mieszkalny. Jak donoszą miejscowe władze, uszkodzenia były nieznaczne i brak jest informacji o osobach poszkodowanych. Tymczasem trwa powolna, ale konsekwentna ofensywa sił ukraińskich, zarówno na południowym, jak i na wschodnim froncie. Według analityków z Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, Ukraińcom od 4 czerwca udało się wyzwolić 253 km kwadratowe terytoriów. To niemal tyle terenów, ile Rosjanie zajęli od początku roku w ramach swoich akcji ofensywnych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Upamiętnia on krwawą niedzielę z 1943 roku, gdy ukraińscy nacjonaliści dokonali skoordynowanych ataków na 100 polskich miejscowości mordujących mieszkańców. 11 lipca jest niezwykle ważną datą dla rodzin kresowych, mówi prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka Małgorzata Gośniowska-Kola. Ta historia narodu polskiego, tej ofiary, jest ogromna i musi być upamiętniona. Od wielu lat jako prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka zabiegam o tę pamięć, o pielęgnowanie tej pamięci, ale także poprzez pracę, działania na cmentarzu w Hucie Pieniackiej. Myślę, że Huta Pieniacka jest takim symbolem już w całej Polsce. Małgorzata Gośniowska-Kola dodała, że strona polska musi stanowczo dopominać się o zgodę strony ukraińskiej na ekshumację i pochówki ofiar. Historycy szacują, że na ówczesnych Kresach ukraińscy nacjonaliści wymordowali około 100 tysięcy Polaków. Wciąż utrzymuje się napięta sytuacja na granicy z Białorusią. Tylko wczoraj 88 osób próbowało nielegalnie przedostać się do Polski. Straż Graniczna informuje, że m.in. w Dubiczach Cerkiewnych duża grupa licząca 37 osób forsowała granicę. Wśród nich zatrzymano m.in. Syryjczyka, Somalijczyka, Jemeńczyka i Kameryńczyka. Rozpoczynają się prace na autostradzie A4. Drogowcy pojawią się na wysokości Rudy Śląskiej. Wyremontowane mają zostać urządzenie na obu jezdniach autostrady, a na mostach ułożona będzie nowa nawierzchnia. Na początku prace będą odbywać się na nitce w kierunku Wrocławia, co, jak mówi Marek Prusak z katowickiego działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oznacza zmianę w organizacji ruchu. W postaci przeniesienia go na jezdnię w kierunku Katowic, gdzie wydzielone zostaną po dwa pasy ruchu w każdym z kierunku. Ta część etapu potrwa około tygodnia i obejmie odcinek o długości około 2,5 km. Następnie, jeżeli warunki pogodowe pozwolą, 18 lipca rozpoczniemy robotę związane z wymianą dylatacji. Kierowcy będą musieli liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami, dodaje Marek Prusak. lewe pasy zostaną zawężone do szerokości 2 m i 30 cm. Prowadzimy także ograniczenie prędkości przejazdu do 80 km w rejonie robót, a w miejscach zmiany toru jazdy wprowadzimy limit do 60 km na godzinę. Prowadzimy także zakaz wyprzedzenia przez pojazdy ciężarowe i autobusy. Wstępny termin zakończenia wszystkich prac na ludzkim odcinku autostrady A4 to połowa przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo pogodnego nieba dziś, ale w zachodniej połowie kraju. W tej wschodniej różnie, więc powiedzmy, że zachmurzenie jest umiarkowane. Na wschodzie oraz miejscami na północy duże i tam przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie także burze, no i możliwy grad. Od 21 stopni mamy nad morzem, na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich też tyle. Około 26 jest na Pomorzu, Mazowszu i w Małopolsce, 30 na krańcach zachodnich i tam najcieplej. Wiatr słaby, no ale jak się zdarzy burza, to może powiać bardzo mocno. Podobnie może się zdarzyć w górach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik za konsoletą, Witold Lazar przed mikrofonem. W tym składzie będziemy z Państwem do 12. Trójka przed południem, 6 po 10. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. I try to walk away. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. 3 Polskiego Radia. When I was young, I should have known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing bad. Przed południem. 12,5 minuty po godzinie 10. Mam dla Państwa historię, no, niczym piraci z Karaibów. Lubimy takie rzeczy. Okręt wojenny San Jose. To był 3-masztowy galeon hiszpańskiej floty. Wyposażony był w 64 działa. On został zbudowany i zwodowany w 1697 roku. W rok później wypłynął na służbę, a w 1708 roku wypłynął z cennym ładunkiem. Na pokładzie znajdowało się m.in. złoto, srebro, drogocenne klejnoty, kolekcja królewskiej ceramiki i chińska porcelana. Hiszpanie planowali przetransportować to wszystko do Europy na dwór króla Filipa V. Nie zdążyli. W 1708 roku w trakcie starcia z angielską flotą kula armatnia dosięgnęła San Jose, akurat w miejscu składu prochu pod pokładem. Okręt wysadziło w powietrze, no i momentalnie zatonął. Dziś wiemy, że znajduje się na głębokości około 600 metrów u wybrzeży miasta Cartagena w Kolumbii. Spośród załogi liczącej około 600 osób, ledwie kilku marynarzy przeżyło. Przez 3 stulecia odnalezienie San Jose było marzeniem poszukiwaczy skarbów na całym świecie. No i dopiero w 2015 roku udało się odnaleźć wrak okrętu. Odkryto go w trakcie przeszukiwania dna morskiego w ramach wspólnej brytyjsko-kolumbijskiej misji. Od tego czasu jeszcze nikt nie zdecydował się na wyciągnięcie go na powierzchnię aż do teraz. Kolumbijscy badacze udostępnili właśnie opinii publicznej zdjęcia. Przedstawiają wrak galeonu wojennego San Jose, no i widać na nich m.in. złote monety, zabytkową chińską porcelanę, działa okrętowe. Dziś skarb ten jest warty około 15 miliardów dolarów. To jednak dopiero początek tej historii. Ciąg dalszy za chwilę. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach.

jest jednak dobrze strzeżony przez morskie stworzenia, które na pokładzie wraku stworzyły sobie dom. No i w oficjalnym komunikacie poinformowano również, że w okolicy San Jose leżały jeszcze dwa inne wraki innych statków. Drugi galeon pochodził z epoki kolonialnej Ameryki Środkowej oraz jeden szkuner prawdopodobnie z XIX wieku. Kolumbia była hiszpańską kolonią, kiedy hiszpański galeon pływał po karaibskich wodach. Naukowcy zwracają uwagę na to, że skarby, które znajdowały się na pokładzie, w całości pochodziły z krajów Ameryki Południowej, zwłaszcza z dzisiejszego Peru i Boliwii. Skarb leży, wydaje się, na wyciągnięcie ręki, ale wydobycie go jest bardziej skomplikowane niż się wydaje, bo San Jose był i jest kością niezgody między Hiszpanią, Kolumbią i Boliwią. Madryt twierdzi, że zgodnie z prawem i międzynarodowymi konwencjami to oni mają prawo do wszystkiego, co znajduje się na pokładzie. Argumentem jest to, że w momencie zatopienia okręt należał do Hiszpanów. Rdzenna ludność Boliwii uważa z kolei, że skarb należy do nich. Hiszpańscy najeźdźcy zmuszali ich przodków do ciężkiej pracy w kopalni w celu wydobycia tych wszystkich srebra, złota i wszystkich rzeczy, które znajdowały się na pokładzie galeonu. Teraz wszystko wskazuje na to, że to Kolumbia wygrywa wyścig o wrak. Na początku lutego rząd tego kraju ogłosił ambitny plan odzyskania skarbu, twierdząc, że drogocenne przedmioty są ich dobrem narodowym. No więc mamy trzy kraje, które kłócą się o skarb, 15 miliardów, bagatela, dolarów oczywiście. No to nie wiem, jak załatwić te kwestie. Może niech rzucą monetą, ale nie, to zły pomysł, bo trzy kraje. No to niech zagrają w papier, nożyce, kamień. All around, but that's all right.

nadeszła loteriada, to na grudze. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, minęła 10.30, a więc zapraszamy Państwa na nasz wakacyjny serwis kulturalny. Jacek Pietrasik. Na początek zapraszam do Poznania. A to teatralno-kulinarno-podróżnicze zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do dzieci, drodzy rodzice. Otóż o godzinie 17 w Parku Księdza Jerzego Jasińskiego rozpocznie się spektakl teatru Teatryle pod tytułem Włoszczyzna. Głównymi bohaterami tego przedstawienia są Seler i Pietruszka, która wraz z Marchewką i Porem marzną zimą na polskim ryneczku. Pewnego dnia dowiadują się, że pochodzą z Włoch i postanawiają wrócić do swojej ojczyzny. Jadą tam pociągiem, bo to najbardziej ekologiczny i wygodny środek transportu. Po drodze, która prowadzi przez Niemcy, Czechy i Austrię, przeżywają różne przygody i spotykają niezwykłe postacie, które odgrywane są przez przezabawne lalki zaprojektowane i wykonane przez Olgę Rył-Krystianowską. Jest to również podróż muzyczna, bo w spektaklu usłyszymy piosenki z motywami charakterystycznymi dla poszczególnych mijanych regionów Europy. O tej samej porze na ryneczku na osiedlu bajkowym przy ulicy Szeherezady organizatorzy zapraszają na muzyczny spektakl interaktywny pod tytułem Opryszki, muzyczna bajka huculska, podczas którego prowadzący angażują widzów w kreowanie opowieści, wprowadzając ich w magiczny świat legend. W górach Karpatach mieszka tajemniczy lud. Nazywają się huculami, co oznacza, że są dzielnymi wędrującymi góralami. Huculi byli nieustraszeni i waleczni, ale tworzyli też wspaniałą muzykę. Okaryna, drumna, cymbały, trębiata to tylko niektóre z instrumentów, których brzmienie poznają mali i więksi widzowie podczas tego spotkania. Dzieci zostaną też zaproszone do własnoręcznego tworzenia multanek, czyli dawnych ludowych instrumentów góralskich. Z Poznania przenosimy się teraz do Sopotu, gdzie na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże o godzinie 19 zobaczyć będzie można spektakl Bonbury Oscara Wilda, czyli komedię dla ludzi bez poczucia humoru. Jak zapowiada reżyser przedstawienia Kuba Kowalski, autor szczycił się, że wreszcie udało mu się napisać tekst wolny od logiki i sensu, całkowicie błahy i pozbawiony głębi. Nie ma w nim ani jednej dydaktycznej nuty, jest wolny od wszelkiego moralizatorstwa, a świat, w którym się rozgrywa, ma więcej wspólnego z Alicją w Krainie Czarów niż z realistyczną komedią brytyjskiego końca XIX wieku. Mam jeszcze dla Państwa zaproszenie muzyczne do Krakowa. Wczoraj w Warszawie, dzisiaj wieczorem w krakowskim klubie Kwadrat, koncert Night Level kanadyjskiego hip-hopowego artysty. I na zakończenie filmowo, polski film Rój został zakwalifikowany właśnie do konkursu głównego festiwalu Cinequest. Ale więcej na ten temat usłyszycie Państwo o 13.45 w cyklu Fajny Film, gdzie Ryszard Jaźwiński rozmawiać będzie na ten temat z reżyserem obrazu Bartoszem Balą. Program Trzeci Polskiego Radia. Falls. Trójka przed południem. Za 17.11 opowiadałem Państwu chwilę temu o zatopionym u wybrzeży Kolumbii galeonie hiszpańskim ze skarbem na pokładzie. O złoto, srebro, kamienie. 15 miliardów dolarów. Można to wydobyć, no ale jest problem, bo do skarbu roszczą sobie prawo Boliwia, bo to im zrabowano, Hiszpania, bo to ich statek, no i Kolumbia, bo to ich wody. Jak pogodzić wszystkich? Tego czasu nawet na Państwa antenie była taka audycja, w której jakiś dziennikarz doszukiwał się pochodzenia Krzysztofa Kolumba. Krzysztof Kolumb prawdopodobnie był Polakiem. W związku z tym ja bym sugerował, żeby to Polska otrzymała prawo do wydobycia tego skarbu. A my sprawiedliwie rozdzielimy to między Hiszpanię, Kolumbię, a oczywiście za usługę odpowiednią prowizję weźmiemy. To świetny pomysł jest. Tak, wyślemy to do Madrytu, Bogoty i do La Paz. Powinni się zgodzić. Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie tchu. W sercu talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pokrę w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pokrę w mych ogrodach. Co ta noc, w której nasze ciała płoną jak słońce, trzymając się za ręce prowokujemy szczęście jedno z tych chwil. Co ta noc, w której nasze zmysły proszą o więcej, w świetle niezliczonych gwiazd. To jak zawsze namiętności, czuję się o cię, czuję ją ja, czuję wyjątek ze mną chodź. Pełne radości, nauczmy świat kochać za nowo. Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pochnie w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pochnie w mych ogrodach. Z mocą namiętności używam języka swego ciała. Stów grów naszych serc spotyka się to działa. Bez lęku w krainie intymności, naszej świątyni tajemniczości. Bo co mówię, który nas rozwa, jestem tu. Nie używam zbędnych słów. Oh yeah. Zamknij oczy i oddychaj mną. Oddychaj mną. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pochnie w mych ogrodach spokoju i stresu. Ta liczba zakrętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. O, pochnie w mych ogrodach. W sercu talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. Bednarek w Trójce przed południem. 13 minut pozostało nam do godziny 11. Na wycieczkę zabieram teraz Państwa. Na zachód pojedziemy, ale nie tam daleko, gdzieś jakieś Karaiby. Nie, nie, nie. Znacznie bliżej. Naszym celem jest dzisiaj Krosno-Odrzańskie. A w nim trójkowi specjaliści od zamków i pałaców. Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Krosno-Odrzańskie znajduje się na północny zachód od Zielonej Góry. Miasto, jak sama nazwa wskazuje, położone jest nad Odrą. Należy do najstarszych miejscowości ziemi lubuskiej. Po raz pierwszy było wzmiankowane w kronikach już na początku XI wieku, a to w trakcie walk pomiędzy wojskami Bolesława Chrobrego a niemieckiego cesarza Henryka II. Już wówczas znajdował się tu gród, który kilkukrotnie był oblegany przez wojska cesarskie. W czasie wojny Niemcom nie udało się podporządkować Polski, a to zakończyło się podpisaniem paktu pokojowego w 1018 roku. Ciekawostką jest, że zamek w Krośnie Odrzańskim również w późniejszych czasach był miejscem, które wielokrotnie odgrywało znaczącą rolę w konfliktach zbrojnych. Miejsce to strzegło m.in. najdogodniejszej przeprawy przez Odrę, więc z tego powodu budziło duże zainteresowanie nieprzyjaciół Polski. No, następnie założenie strzegło granic Dolnego Śląska, bo historycznie ta część województwa lubuskiego już wchodziła w skład właśnie tej krainy geograficznej. Niezwykle ważne taktycznie miejsce. No, a kiedy można mówić o początkach murowanej warowni w Krośnie Odrzańskim? Murowany zamek powstał w XIII wieku i w drugiej połowie tego stulecia przyszedł w posiadanie książąt głogowskich. Pod koniec tego samego stulecia Krosno znalazło się w granicach Brandenburgii, jednak już w kolejnym stuleciu trafiło z powrotem do księstwa głogowskiego. Na początku XIV i XV wieku zamek został rozbudowany. A wiemy, jak wówczas wyglądał? Tak, warownia składała się wówczas z dwóch domów mieszkalnych po stronach północnej i południowej oraz budynku bramnego po stronie zachodniej. W XVI wieku nastąpiła kolejna przebudowa. Wówczas powstało skrzydło po stronie wschodniej. Rozbudowano zachodnie skrzydło, a w części południowej powstały krużganki. Kolejnym etapem było przekształcenie wnętrz i samej elewacji. Zmodernizowano również most zwodzony, który prowadził do wnętrza zamku. Po całkowitym zakończeniu prac budowla uzyskała wygląd renesansowy. I nadeszło ciężkie 17 stulecie dla tego miejsca i oczywiście Krosno też poniosło straty w trakcie wojny 30-letniej. Pierwsze poważne zniszczenia zamku nastąpiły już w 1634 roku. W czasie wojny 30-letniej zamek opanowały szwedzkie wojska, które stacjonowały w nim przez kilka lat. Po ich odejściu budowlę wyremontowano. W 1642 roku powstała kaplica zamkowa. Pod koniec pierwszej połowy XVIII wieku w zamku stacjonowały wojska króla Fryderyka II Wielkiego, a w kolejnym stuleciu założenie zostało niestety przekształcone w koszary, no i z tego powodu z biegiem lat warownia zaczęła tracić na znaczeniu. I też została częściowo przeznaczona na inne cele niż militarne. Tak, w pierwszej połowie XX wieku zamek przeznaczono już wówczas na muzeum oraz w części na mieszkania. A co zatem działo się w trakcie II wojny światowej? Zamek został zniszczony w 1945 roku. Zresztą to był bardzo trudny okres dla miasta, gdyż niemal cała lewobrzeżna część Krosna Odrzańskiego spłonęła. Prace zabezpieczające rozpoczęto pod koniec lat 50. XX wieku. Wówczas zrekonstruowano skrzydło południowe z tymi ciekawymi renesansowymi krużgankami oraz sam budynek bramny. Pod koniec tego samego stulecia zamek zaczął pomalutku odzyskiwać swoją świetność. Po rewitalizacji i zabezpieczeniu został udostępniony zwiedzającym. No i w jego murach obecnie znajduje się punkt informacji turystycznej, a także siedziba Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek, więc możemy go zwiedzać. I jest też z nim związana nieszczęśliwa legenda, trzeba przyznać. No tak, dotyczy ona nieszczęśliwej księżniczki, która żyła w zamku stulecia temu. Dziewczyna przez przypadek zabiła jednego z braci, a drugi, mimo że przyrzekł milczeć, no zdradził ich sekret. Gdy o wszystkim dowiedział się ojciec, chciał ją ukarać, lecz nie zdążył, bo dziewczyna rzuciła się z wieży do Odry. No i czasem w księżycowe noce można ją ujrzeć, gdy snuje się po wodach rzeki. Po wodach rzeki Odry oczywiście, do Krosna Odrzańskiego. No, z tym takim smutnym akcentem zabrał nas Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Love.